niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. W piątek ma dojść do podpisania kontraktu na dostawę kilkuset wozów do południowo-koreańskich armatochaubic K9. Trwa kampania Odwołuje, nie blokuje, a chodzi o wizyty w placówkach medycznych. W Niemczech kłótnia o datę przedterminowych wyborów. I jeszcze w tym tygodniu kolejna duża umowa na zakup nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej armii. Według informacji Polskiego Radia w piątek ma dojść do podpisania kontraktu na dostawę kilkuset wozów towarzyszących do południowo-koreańskich armatochaubic K9. Co dokładnie przewiduje kontrakt i jakie będzie mieć znaczenie dla wojska? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Umowa, którą kierownictwo MON, Agencja Uzbrojenia i spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpiszą w najbliższy piątek, przewiduje zakup wozów dowodzenia, amunicyjnych i zabezpieczenia technicznego. To, że resort szykuje się do zawarcia tego kontraktu, sugerował tuż przed Świętem Niepodległości wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Kolejne kontrakty podpiszemy i też ci wszyscy, którzy się obawiali, że nie zawieramy kontraktów, będą bić brawo i się będą bardzo cieszyć z kolejnego kontraktu. Umowa na wozy towarzyszące do południowo-koreańskich armatochaubic K9 pozwoli włączyć to uzbrojenie w polski program artylerii samobieżnej o kryptonimie Regina. Jest on wdrażany w wojsku od 2016 roku, a opiera się na słynnych haubicach Krab, sprawdzonych m.in. na ukraińskim froncie i produkowanych w Hucie Stalowa Wola. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 55 tysięcy osób nie przyszło na umówione wizyty lub badania do placówek medycznych w samym tylko województwie lubelskim w okresie od stycznia do sierpnia tego roku. Dane przedstawił Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieodwołana wizyta to przede wszystkim strata terminu, z którego mógłby skorzystać inny pacjent, mówi rzeczniczka prasowa Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Małgorzata Bartoszek. Gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej. Nasze postępowanie ma wpływ na zdrowie innych. Dlatego bądźmy odpowiedzialni i jeśli wiemy, że nie pojawimy się na badaniu, odwołajmy je. Dzięki temu termin wizyty nie przepadnie, bo zostanie wykorzystany przez inną osobę z listy oczekujących. Narodowy Fundusz Zdrowia dołączył do kampanii społecznej Odwołuje, nie blokuje, która zwraca uwagę na zjawisko nieodwołanych wizyt lekarskich. Kampania trwa już od 2 lat. W jej ramach działania informacyjne i uświadamiające prowadzą publiczne i prywatne placówki medyczne. Dodatkowo NFZ wysyła do pacjentów SMS-y z przypomnieniem o terminie wizyty czy badania. W tym roku do końca września Narodowy Fundusz Zdrowia wysłał już ponad 10,5 miliona SMS-ów. Co najmniej 14 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych na skutek 2 izraelskich ataków w Strefie Gazy, poinformował rzecznik palestyńskiej obrony cywilnej Mahmoud Basal. Do ataków doszło wczoraj późnym wieczorem i dziś rano. Palestyńskie władze medyczne podają, że od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 43 tysiące Palestyńczyków. Ponad połowę zabitych stanowią kobiety i dzieci. Z kolei armia izraelska poinformowała w komunikacie, że w poniedziałek śmierć poniosło 4 jej żołnierzy na północy Strefy Gazy. Rządzący i opozycja w Niemczech zbliżają się do ustalenia terminu wcześniejszych wyborów do Bundestagu. Najbardziej prawdopodobna teraz data głosowania to luty przyszłego roku, a skrócenie kadencji parlamentu jest konieczne po tym, jak rząd Olafa Scholza stał się mniejszościowy. Najpierw Olaf Scholz stwierdził, że głosowanie nad wotum zaufania nie musi odbyć się dopiero, jak proponował, 15 stycznia i zgłosił gotowość poddania się parlamentarnej weryfikacji przed Bożym Narodzeniem. W zamian główna siła opozycji, czyli chadecy, odpuścili wskazywany wcześniej termin listopadowy. Od wotum nieufności do wyborów muszą minąć 2 miesiące. Głosowanie wotum w grudniu wskazałoby zatem na pójście do urn w lutym. Chadecy wskazali nawet konkretną datę – 23 lutego. Partia Friedricha Merca zaostrzyła jednak warunki. Dopóki data głosowania wotum nie zostanie ustalona, CDU i CSU będą blokować ustalanie porządku obrad Bundestagu. A najbliższe spotkanie posłów już jutro. Pierwszym i głównym punktem będzie wystąpienie Olafa Scholza na temat obecnej sytuacji politycznej. Kanclerz na pewno odniesie się też do wyborczych terminów. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Przed nami pochmurne dni z temperaturą w okolicach zera. Specjaliści zalecają zmianę opon na zimowe, gdy termometry wskazują poniżej 7 stopni Celsjusza. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że warto zmienić opony dla naszego bezpieczeństwa. Ten wybór opon na rynku jest bardzo duży, bo jeżeli chodzi o obszary miejskie, bardzo prawdopodobne jest to, że opony wielosezonowe będą wystarczające, no ale jeżeli ktoś porusza się szczególnie w tych terenach, kiedy ten śnieg i lód na drogach po prostu występuje zawsze, no to wtedy ta opona zimowa dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim związana z rozsądkiem, no to jest ten czas, kiedy można to rozważyć. Natomiast też przypomnijmy, że nie ma obowiązku na razie, jeżeli chodzi o przepisy w Polsce, zmiany opon na zimowe. Według testów droga hamowania samochodu wyposażonego w dobre opony zimowe skraca się średnio o 30% w porównaniu do opon letnich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo jest niemal całkowicie przykryte chmurami. Szansa na zobaczenie dziś słońca jedynie na krańcach południowych, w okolicach Zakopanego. Poza tym w całym kraju możliwa mrzawka. Jest zimno od 1 do 3 stopni, trochę cieplej na zachodzie i w obszarach podgórskich około 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 godziny zleciały ekspresowo, ale to jeszcze nie koniec. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci, nadal w składzie realizujący audycję Maciek Załęcki, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. We'll be right back.

No i tak się złożyło, że płycie Uwaga, jedzie tramwaj stuknęły dzisiaj 23 lata. Dokładnie 12 listopada ta płyta ujrzała światło dzienne, a my słuchaliśmy chyba najpopularniejszego jej fragmentu, utworu Chłopiec z plasteliny. No i pięknie się zrobiło na trójkowej antenie, bardzo nostalgicznie. Ja się trochę zamyśliłam, więc teraz muzycznie właściwie nadal będziemy płynąć w towarzystwie znakomitych dźwięków. Taka miłosna historia przed nami. Kerosene i If Tomorrow.

mężczyzna dłużej jest w formie, natomiast jak go trachniesz, tak mówiąc brzydko, no to leci. To można powiedzieć, degradacja jest natychmiastowa, tak jakby skoczył w przepaść i rzucił się w czeluść tego procesu starzenia. I no nie chyba, jest to optymistyczne dla nas dwóch. Nie jest to optymistyczne. No. Nie tylko dla nas dwóch? No nie, no jest nas więcej niż dwóch na świecie. Nie żyjemy jeszcze w czasach seksmisji, ale zobacz, że seksmisja trochę ten ulubiony film z mojego dzieciństwa, który wielokrotnie oglądałem, no to rzeczywiście tam jest duży pierwiastek prawdy, no że jednak kobiety mogą dominować w społeczeństwie w przyszłości. Chociażby przez liczbę, tak? Przez liczbę. No i to rzeczywiście ma biologiczne wytłumaczenie, no bo kobiety mają dwa chromosomy X, czyli mają kopię... Mają tak zwany backup? Mają tak zwany backup, no my mamy tylko ten chromosom Y, no i to może powodować, że w pewnych sytuacjach, czy pewne choroby rzadziej się rozwijają kobiet. Drugi to oczywiście hormony, czyli ochronny wpływ estrogenów. To jest taki bardzo ważny element hormonalny, no bo rzeczywiście, jak popatrzymy sobie, jak przebiega chociażby rozwój choroby wieńcowej, no to kobiety do okresu menopauzy, czyli jest ta aktywność hormonalna prawidłowo zachowana, to dużo rzadziej chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego niż mężczyźni. Oczywiście po obserwujesz to też jako kardiolog? Tak, oczywiście, oczywiście. No tam powiedzmy, że taki 40-50-latek z chorobą wieńcową po zawale, to mnie już dzisiaj nie dziwi. Natomiast kobiety ciągle zdarzają się oczywiście. Kobiety też mają rzadziej nadciśnienie, prawda? Tak, tak. No i to jest wszystko, bo jak patrzymy, no to jest gdzieś tam związane z tym wpływem estrogenów. No ale to również... Są badania, które pokazują, że kobiety mają dłuższe telomery. To rozmawialiśmy mówimy tutaj o tych filarach długowieczności, o długości telomerów, co to są telomery, jak potencjalnie spowolnić proces ich skracania, no to kobiety... Po prostu genetycznie mają dłuższe telomery, tak? Tak, tak jest. Także to są takie biologiczne. No ale mamy też te czynniki wynikające z zachowania. No to wiadomo, że mężczyźni dużo częściej... Sugeruje, że mają tendencję do brawury większą? Tak, tak. I to jest naukowo dowiedziane, że my jednak te ryzykowne zachowania, i to można na każdym poziomie, bo to nie mówimy, my możemy oczywiście o sporcie powiedzieć. Jak popatrzysz sobie na dyscypliny sportu ryzykowne, no to jednak są takie dyscypliny, nie wiem, rajdy samochodowe, no tam jest przewaga mężczyzn. Chociażby w himalaizmie, prawda, też jest tak, więcej. Tak, wiele jest takich dyscyplin, gdzie jest przewaga mężczyzn wynikająca nie tylko z różnic atletycznych, czyli tam predyspozycji fizycznych, ale do mentalnych, no gdzieś, że po prostu faceci to mają tak trochę te granice przesunięte, nie myślą tak ewolucyjnie. Można by odnieść się do ewolucji, że mężczyzna jak już wykona swoją pracę, czyli przekaże swoje geny kolejnemu pokoleniu, to już jest zwolniony z obowiązku, natomiast kobieta musi to pokolenie kolejne jeszcze wychować. No i zagadka rozwikłana. Kobiety żyją dłużej, już wiemy, jakie są tego przyczyny. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. A na naszej antenie teraz kobiecy głos, przepiękny swoją drogą, i to jest jedna z nowości How It's Gotta Be. There's nothing I can do. It's how it's Znakomite soulowe dźwięki od Nectar Wood. How It's Gotta Be. Ależ ten utwór się przemiło snuje. To jest świeżo wydany kawałek od tej artystki. A jeśli chcą Państwo go usłyszeć na żywo, to ja mam bardzo dobre wieści, bo ta wokalistka, jak się chwilę temu dowiedziałam, 7 grudnia zawita do Polski i zagra koncert w klubie Jasmine w Warszawie. A że to jest naprawdę znakomita koncertowa przestrzeń, to już właściwie wiadomo, że będzie pięknie. A my teraz będziemy słuchać kolejnego odcinka Prozy w Trójce, przedostatni odcinek akurat tej książki, więc proszę słuchać uważnie. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Prezydencka kuchnia. Przyjęcie dla 1000 osób. Biały Dom ma 3 dobrze wyposażone kuchnie i zatrudnia zespół kilkunastu kucharzy i ich pomocników, którzy mogą przygotować przyjęcie nawet na 1000 osób. W rezydencji znajduje się także cukiernia, gdzie przyrządzane są wyroby czekoladowe, ciasta i desery. W zachodnim skrzydle mieści się natomiast elegancka mesa, dostępna wyłącznie dla wysokich rangą przedstawicieli administracji, w której urzędnicy niższego szczebla mogą zamówić posiłek na wynos. Mimo tak bogatego zaplecza kulinarnego, większość imprez w Białym Domu odbywa się bez jedzenia. Czasem goście są zapraszani na lampkę szampana. Latem podczas imprez plenerowych można się napić wody albo zimnej lemoniady, a zimą otrzymać kubek gorącej kawy. Są jednak wydarzenia, które nie mogą obyć się bez posiłków. Do takich imprez należy urządzany na południowym trawniku piknik z okazji Dnia Niepodległości, na którym goście słuchają występów muzycznych i przemówień, oglądają pokazy sztucznych ogni, zajadając hamburgery, frytki i hot-dogi. Po jednej z takich uroczystości pracownicy biura prasowego przynieśli dziennikarzom kilkadziesiąt zestawów, a ponieważ nie było na nie zbyt wielu chętnych, jedno pudełko zabrałem do domu dla córki. W środku były frytki, hamburger z plastrem sera oraz sałatą, czerwoną cebulą i kilkoma plasterkami pomidora. Nina nie była pod wrażeniem prezydenckiego posiłku. Poza śniadaniami czy obiadami dla prezydenckiej rodziny kucharze Białego Domu przygotowują wyszukane i bardzo smaczne dania z najwyższej jakości produktów. Mogłem się o tym przekonać podczas świątecznego przyjęcia w grudniu 2022 roku, w którym poza parą prezydencką uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele administracji oraz zaproszeni dziennikarze. Pośród przepięknych dekoracji w sali wschodniej oraz jadalni państwowej ustawiono długie stoły, które uginały się od mięs, owoców morza, past, pierożków, serów, warzyw i kilkunastu rodzajów ciasta. Od tortów i ciast dyniowych przez tarty z owocami i serniki, po różnego rodzaju ciasteczka, przygotowywanych przez kucharzy i cukierników Białego Domu. Szczególną popularnością cieszyły się podawane na zimno krewetki oraz nogi krabów królewskich z sosem koktajlowym i remuladą. Homarowe ravioli, grillowane warzywa, kilkanaście rodzajów amerykańskich serów oraz owoce. Dla mnie kulinarnym przebojem przyjęcia były grillowane kotleciki jagnięce, które smakowały mi tak bardzo, że zrezygnowałem z innych potraw i co chwilę podchodziłem do stołu po kolejną porcję. Alkoholi poza czerwonym i białym winem oraz szampanem serwowano słynny amerykański eggnog, czyli napój zwany ponczem mlecznym, przygotowywany z mleka, śmietany, cukru, żółtek jaj, ubitych białek jaj oraz gałki muszkatołowej z dodatkiem alkoholu, rumu, whisky albo bourbona. Mojej żonie prezydencki eggnog bardzo smakował. Żartowała później, że jest to napój, którym można się jednocześnie upić i najeść. Najbardziej zaskakującą kulinarną przygodę w Białym Domu przeżyłem jednak rok później, podczas kolejnego bożonarodzeniowego przyjęcia. Oprócz potraw znanych mi z poprzedniej imprezy na stołach pojawiły się placki ziemniaczane. Może nie smakowały tak dobrze jak smażone przez moją mamę, ale były to prawdziwe polskie placki ziemniaczane. Do połowy XX wieku amerykańscy przywódcy zatrudniali prywatnych kucharzy. To się zmieniło w 1961 roku, gdy pierwsza dama, Jacqueline Kennedy, zreorganizowała personel Białego Domu i utworzyła stanowisko szefa kuchni. Pierwszym kucharzem, który objął to stanowisko, był urodzony i wyedukowany we Francji René Verdon. To jemu przypisuje się ustanowienie w kuchni Białego Domu wysokich standardów poprzez użycie najwyższej jakości składników oraz profesjonalnych metod przygotowywania posiłków. Verdon odszedł z Białego Domu z końcem 1965 roku, po konflikcie z prezydentem Johnsonem i jego żoną, którzy sprowadzili ze sobą długoletnią rodzinną kucharkę. W jednym z wywiadów skrytykował ją za serwowanie przetrzymywanych w lodówce ugotowanych wcześniej ziemniaków oraz za nieprzemyślane menu, na przykład używanie bitej śmietany do dwóch potraw podczas tego samego posiłku. Obecnym szefem kuchni Białego Domu jest Christetta Comefort, która w 2005 roku została mianowana na stanowisko przez Laurę Bush. Jest ona pierwszym szefem kuchni Białego Domu nieurodzonym i niewykształconym w USA bądź w Europie i dumą społeczności Filipińczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom posiada własną cukiernię, którą kieruje osobny szef kuchni. Cukiernik wypieka słynne ciasteczka z prezydencką pieczęcią. Kiedy moja córka odwiedziła Joe Bidena w gabinecie owalnym, otrzymała na pożegnanie 3 takie ciasteczka, którymi podzieliła się z koleżanką. Niestety konsumpcja nastąpiła tak szybko, że nie udało się uwiecznić wypieków na zdjęciu. Najsłynniejszym szefem cukierni Białego Domu był Roland Mesnier, który przygotowywał desery dla 5 prezydentów. Od Jimmy'ego Cartera po George'a Busha. Uważany był za prawdziwego artystę. Tworzył spektakularne desery dla królowych i królów, prezydentów oraz premierów. W ciągu 27 lat na swoim stanowisku serwował słodkości podczas tysięcy wydarzeń w Białym Domu. Z dumą podkreślał, że nigdy nie przygotowuje tego samego deseru dwukrotnie. Do jego najsłynniejszych dzieł należy 20-kilogramowe jajko wielkanocne z czekolady oraz replika psa prezydenta Busha, Barneya. Przez ostatnie lata pracy Mesniera w Białym Domu jego asystentką była Suzanne Morrison. W 2014 roku została ona głównym cukiernikiem Białego Domu i sprawuje tę funkcję do dziś. Jest 7. prezydenckim cukiernikiem i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Do zadań Morrison należy także opieka nad stojącymi obok ogrodu warzywnego ulami. Jednym z najważniejszych zadań Morrison jest stworzenie tradycyjnego świątecznego domku z piernika prezentowanego w Białym Domu przed Bożym Narodzeniem. Tradycja wypiekania słodkich budowli ze świątecznymi motywami sięga lat 60. XX wieku. Od czasów Laury Bush piernikowy domek jest repliką samego Białego Domu. Największą z piernikowych budowli postawiła w 2015 roku właśnie Suzanne Morrison. Na ważący 215 kg słodki Biały Dom zużyła 120 kg ciasta, 80 kg czekolady, 25 kg pasty i masy cukrowej oraz 15 kg lukru. W swojej historii Biały Dom wydał 4 kolacje państwowe na cześć polskich przywódców. W 1974 roku dla Edwarda Gierka, w 1990 roku dla Tadeusza Mazowieckiego, w 1991 roku dla Lecha Wałęsy i w 2002 roku dla Aleksandra Kwaśniewskiego. W ich menu próżno jednak szukać pierogów, gołąbków, kiełbasy lub jakichkolwiek innych polskich akcentów. Gierkowi serwowano przegrzebki w muszlach, bażanta z dzikim ryżem i brokułami oraz sałatkę i sery. Mazowiecki jadł w Białym Domu mus ogórkowy z łososiem, bewsztyk chateaubriand i czekoladę z sosem pomarańczowym. W menu państwowej kolacji, jaką George Bush wydał w 2002 roku na cześć Aleksandra Kwaśniewskiego, były grillowana ryba z cytryną i bazylią, filet wołowy, polenta ze świeżej kukurydzy, grillowane grzyby portobello i letnie warzywa. Na deser podano lody imbirowo-migdałowe z brzoskwiniami i wiśniami. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycner. Zakamarki Białego Domu. Ja tutaj się cały czas plączę z tym, czy to odcinek ostatni, przedostatni. Otóż spokojnie, Proza w Trójce i Zakamarki Białego Domu jeszcze jutro i pojutrze. A fragmenty przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz.